Povestea Fecioarei Gudrun, scenariu radiofonic de Sanda și Vasile Socoliuc, după o legendă medievală germană. De ce ești mereu îngândurat? Ai putea fi mai senin. Ar trebui să te bucuri de toate cele pe care soarta ți le-a oferit. Trăiești în bogata Normandie. Ești fiul regelui Ludwig și al meu. Da, regina Gerlinde. Ce răspuns e ăsta, Hartmut? Băiatul meu iubit, mamă. Nu v-am decât pe tine și pe Ordwein, fetița mea cea bună și frumoasă. Aș vrea să vă văd pe amândoi mulțumiți, dacă nu chiar fericiți. Da, mama. Uite ce este, Hartmut. Pe mine nu mă poți păcăli. Te chinuie un gând aiurea, e limpede. Spune-mi ce ai. Ce-ți dorești? Mă iscodești de parcă aș fi un copilaș, mama. Hartmut, nu cumva ți-au venit gânduri de însurătoare? Dacă da, e simplu. Căutăm pentru tine o soție de neam bun, o pețim și facem nunta. Eu mi-am găsit aleasa, regina Gerlinde. Așa, pe ascuns? Da. Fără să ne-o prezinți și nouă? Regelui Ludwig și mie? Păi, da. Nu este de plin împrejurimi. Nu pricep, nu înțeleg nimic, mic. Mamă, ca să-mi iau mireasă, vreau să plec în țara hegelingilor. Acolo unde se varsă în mare fluviul Scheldt? Tocmai de acolo vrei să-ți aduci nevasta? Dar de ce nu? Regele hegelingilor este Hetel, dacă o mai trăi. Regina lui era foarte frumoasă, pe când eram și eu mai tânără. Hilde se cheamă și ea i-a făcut lui Hetel un fecior, Ordwin, și o fată. Da, pe Gudrun, fiica regelui Hetel. O doresc eu ca mireasă. Da, e foarte potrivită pentru tine. E de rang înalt. Și am auzit că este de o frumusețe încă și mai mare decât mama ei. Nu mai sta, nu mai suferi degeaba. Du-te, fiule, la hegelingi. Ia cu tine cavaleri mândri și viteji. Ia daruri bogate pentru rege și regină. Tu meriți să ai tot ce este mai bun în lumea asta. V-am primit cu toată ospitalitatea la curtea mea. V-am omenit după cuvință 3 zile în șir. Acum vreau să-mi spui, Hartmut, ce dorește tatăl tău de la mine? Tatăl tău, regele Ludwig al Normanzilor. Tatăl meu, Ludwig, și mama mea, Gerlinde, dar mai ales eu, dorim să ne înrudim cu voi, hegelingii, rege Hetel. Ce ai de spus, spune pe șleau și eu o să-ți dau răspunsul la fel. Vreau ca frumoasa Gudrun, fiica ta și a Hildei, să-mi devină nevastă și să domnească în Normandia cea mănoasă. Fiica mea nu este pentru tine, Hartmut. Ea este promisă lui Hervic, regele Zeelandei. Nu se poate. El a plecat chiar ieri în țara lui pentru a face pregătirile de nuntă. Nu se poate, regina Hilde. Spune-mi tu că nu e adevărat. Ba da, e adevărat, Hartmut. Ludwig este vasalul regelui Irlandei, tatăl meu. Toate ținuturile normande de la ele are Ludwig, tatăl tău. Întreabă-l. Doamne, cum aș putea o mărita pe fata mea cu unul dintre supușii bunicului ei? Regina Hilde. Nu. Nu, Armut. Gudrun îl iubește pe Hervig din Zeelanda. Și o să fie soția lui. Numai a lui. Dar... Am spus... Dragul meu, de când te-ai întors de la Hegelingi, te topești din picioare. Lasă deoparte supărarea. Caută-ți altă mireasă și nu te mai gândi la fecioara Gudrun. Nu pot, regină Gerlinde. Acum, după ce am văzut-o cu ochii mei, o iubesc mai mult decât mă iubesc pe mine însumi. Drept este că am suferit o umilință îngrozitoare la curtea regelui Hetel. Dar nu îmi vine să renunț la visul meu. Da, dacă e așa, vino mai aproape, fiule, și ascultă-mă. Orice ar fi, nu-mi cere să-mi iau altă nevastă. Eu pe Gudrun o vreau. Ascultă-mă, fiule. Am auzit că în Zeelanda au năvălit maurii cu o mare oaste. Cum? Hervig i-a cerut ajutorul lui Hetel. Regele Hegelingilor cu ordin fiului și floarea vitejilor au pornit fără zăbavă în ajutorul celor din Zeelanda. Și? Ce-mi pasă mie? Și viclean, acum a sosit momentul să năvălești și tu cu oaste în ținutul Hegelingilor. Cum? Ce spui tu, mamă? Nu cred că înțeleg. Ba, înțelegi prea bine. Ăsta este momentul potrivit. Du-te cât de repede poți cu luptătorii tăi la Hegelingi și răpește-o pe Gudrun, căci prea puțini apărători au rămas acasă. Da, ai dreptate. Ai dreptate, mamă. Regele Ludwig și regina Hilde m-au umilit peste poate și merită să-i umilesc și eu. Voi porni chiar mâine cu oștenii noștri îmbarcați pe multe corăbii, de-a lungul coastei Normandiei. E bine, fiule. În câteva zile veți ajunge la vărsarea râului Scheldt. Da. Fortăreața Matelade nu e departe de acolo. Îi veți lua prin surprindere pe Hegelingi în lipsa regelui Hetel și a grosului armatei. Regina Gerlinde, eu vreau să fiu onest față de aleasa mea. Și voi încerca înainte de a o fura să o obțin de bunăvoie. Cum? Mai crezi că este cu putință? Trimit de cum ajungem o solie ca să o convingă pe Gudrun. Fiule, ești naiv. N-o să obții nimic decât prin forță. Mărită regină? Mărită regină? Apropiați-vă! Ce credeți voi, trimișilor? Că Harmut merită mâna Gudrunei? Nu! Fata e promisă altuia, iar pe fiul lui Ludwig l-a mai refuzat odată. Spuneți-i, de nu vă e cu supărare, că i-am făgăduit regelui Hervig să mă mărit cu el. Cum? Voi fi a lui! Și nimeni altcineva nu mă va lua de soață. Gudrună, tu nu ai datoria să le spui nimic solilor lui Harmut. Dragi nobili, înainte de a ne despărți, beți vinul din cupe. Mulțumim, regină Hilde. dar nu ne arde de băut. Fiul regelui Ludwig ne-a cerut să-ți spunem că de nu veți accepta cererea noastră... Ei, ce se va petrece? Hartmut va veni în scurtă vreme la Matelanie cu o armată de luptători normanzi. Da, înțeleg, înțeleg. Dacă nu beți din vinul nostru... Nu! Păziți-vă ca nu cumva să vă forțăm să beți din propriul vostru sânge, mesagerilor! Regina? Așa deci, nu mă vrea de bună voie? Mama a avut dreptate. Pornim! La atac, normanzi! La atac! Dar e adevărat, Hartmut de Normandia a venit cu spada împețit. Nu-mi pare bine nici pentru el, dar nici pentru noi. Oricum, hegelingii noștri sunt viteji și îi vor bate. Fetița e drept, numai că... Ce-i mama? Simt din vocea ta că ne paște o mare primejdie. Gudrun, nu-ți ascund adevărul. Momentul e nefericit pentru noi. De ce? Cei mai mulți și mai viteji hegelingii au plecat în Zeelanda să-l ajute în lupte pe Hervig, viitorul tău soț. Vai, ce să ne facem dacă normanzii ne asediază? Sunt prea puțini luptători hegelingi ca să le poată ține piept. Trebuie să câștigăm timp, trebuie să câștigăm timp. Poate se întorc coștile noastre. Și atunci, ce să facem? Voi porunci să fie ferecate porțile. La nevoie ne vom apăra. Regina, nu e în firea noastră să ne ascundem precum șoareci prin cotloane. Ar fi nedemn de un neam mândru cum e al nostru. Din câte vedem noi de aici de sus, nu o să ne acoperim de rușine. Nu, nu, nu. Războinicii noștri au deschis larg porțile fortăreții, da, și au zburat pe cailor focoși la luptă împotriva invadatorilor normanzi. Da. Va fi jale. Să dea în foc! Să arde fortăreața asta! Nu! Opriți-vă, normanzi! N-am poruncit să puneți foc! Hartmut, te rugăm! Hegelingii merită să plătească pentru aroganța lor! Lăsați fortăreața Matelane în pace! Nu vreau să se spună că am dat foc unei cetăți întărite a viitorului meu socru! Tatăl meu nu va fi niciodată socrul tău, Hartmut! Acum ești în puterea mea. Ești prizoniera mea, înțelegi? Da! Mi-ar fi ușor să-i spânzuri pe toți hegelingii rămași în viață. Și tu ai putea avea aceeași soartă ca ei. Foarte bine. Eu am intenții bune cu tine, frumoasă Gudrun. Vreau să te duc în Normandia mea ca să-mi fii soție. Văd că ești palidă și privirea ți-e negurată. Dar cred că iubirea mea te va însenina. Niciodată nu-ți voi fi soție, Hartmut. Om vedea noi. Deocamdată tu și suita ta de fecioare veți fi conduse la corăbile normande. Plecăm în zore, oșteni! Prea bine! Prea bine! Ce Brunhilde, regina mea, mi-a trimis veste că normanzii au atacat fortăreața Matelane. Cum? Nu se poate. Ce-au pățit Gudrun, iubita mea, regina, Hechelingii? Regele Ludwig și fiul lui Harmut au luat-o prizonieră pe Gudrun, au suit-o pe corebile lor împreună cu suita de fecioare Hechelinge, au prădat cetatea de bogății. Regele Mauri e învins, așa că nu ne rămâne decât să ne îmbarcăm și să pornim în urmărire. Da. Trebuie să-i prindem pe normanzi cam pe la jumătatea drumului spre țara lor. De obicei, ei poposesc pe o insulă din Marea Nordului, Vulpensand, îi zice. Să ne grăbim atunci, să încercăm să le ieșim în cale. Ah, ard de nerăbdare să o eliberez din ghearele normanzilor pe prea iubita mea Gudrun. Noptat și nu mai vedem nimic. Trebuie să încetăm lupta până mâine, altfel riscăm să ne luptăm între noi. Am omorât mulți hechelingi, dar au rămas destui iar pe Gudrun și fecioarele răpite împreună cu ea nu le-am eliberat încă. Vate, bătrânul meu oștean, unde este regele Hetel? L-am văzut ceva mai devreme, se lupta pe viață și pe moarte cu regele Ludwig. Doamne, doamne, trebuia să-i stau alături. M-am repezit după câțiva normazi obraznici care m-au atacat în grup. I-am omorât pe toți. Ești prea focos pentru vârsta ta înaintată, respectabile, Vate. Haide, haide să-l căutăm pe regele Hetel, să-i dăm o mână de ajutor. Nenorocirea asta. Vate l-a văzut luptând înverșunat cu regele Ludwig. Da. Era aproape noapte. Da. Oh. Nu-mi pot ierta greșeala. L-am lăsat singur să-i ucid pe normanzii care mă atacaseră din trei părți. Hetel era poate prea obosit de atâta luptă. Nu trebuia să-l părăsesc. Ludwig l-a omorât în puterea nopții. Apoi normanzii au fugit pe mare ca să nu mai dea ochii cu noi și a doua zi. Ochii mei, nu mai știu pe cine să plângă. Soțul ucis, fiica răpită de Harmut, Hechelingii căzuți în luptă. Regina, regina Hilde, eu sunt bătrân, dar în câțiva ani, cei care astăzi sunt flăcăi vor deveni războinici, strașnici. Atunci vom năvăli Normandia și vom face prăpăd! Da, credinciosule Vate, îmi doresc din suflet să trăiesc până în ziua aceea. Ne vom răzbuna cumplit pe Ludwig, pe Harmut și pe toți ai lor! Bucură-te! Uită-te bine, fiica lui Hetel în zare! De aici se văd coastele frumoase ale Normandiei noastre! Normandia, da! E țara voastră, nu a mea, rege Ludwig. Iar eu nu am nici cel mai mic motiv de bucurie. Ba ai, o parte din acest ținut și din toată averea mea regească va fi a ta când te vei mărita cu fiul meu care te iubește atât de mult și tânjește după tine de atâta vreme. Tu mi-ai omorât tatăl. Hartmut m-a despărțit de Helwig, alesul meu. Crezi că aș face vreodată nuntă cu fiul tău, rege Ludwig? Nu ai de ales, Gudrun. Ești o statică noastră. O statică, da. Dar Hardmut și cu tine nu mă veți putea sili să devin rudă. Prefer să mor. Așa ți-e vorba, Gudrun? Stai că ți-arăt eu ție ce înseamnă să fii prizonieră de război. Te arunc în mare ca să nu mai ajungi la țărmul care nu-ți place. Oprește-te, tată! Ce vrei să faci? Lasă-o în pace pe Gudrun. De n-ai fi tatăl meu, ce mușteam oarecare te ucideam cu spada într-o clipă. Ia-ți mireasa și spune-i să nu mai stârnească mânia. Fiule, pentru o prizonieră e mult prea mândră. O fi, dar o iubesc și o să o apăr împotriva oricui, chiar și a ta. Să te îmbrățișez, Gudrun. Fii binevenită la curtea Normandiei. Nu-mi trebuie îmbrățișarea ta, regina Gerlinde. Ce să fac eu cu vorbele de bun venit când am venit răpită de fiul tău? Am aflat că tu l-ai sfătuit. Da, pentru că l-ai refuzat și l-ai umilit. Hartmut a ucis mulți războinici egelingi, iar soțul tău ne-a omorât tatăl. Eu nu mă voi mărita niciodată cu fiul tău. Trufia nu e bună, Gudrun. Eu vreau să-l văd pe fiul meu fericit. De aceea ți iert vorbele proaste. Vei fi regina acestei țări în locul meu. Uită de trecut și fii fericită lângă Hartmut, comoara mea și a regelui Ludwig. Nu-mi fac trebuință nici acest soț și nici coroana Normandiei. Vezi, Hartmut, ce podoabă de noră mi-ai adus. Eu știu un singur lucru. O iubesc pe Gudrun și nu o să o fac soția mea împotriva voinței ei. Nunta se va face cu voia ei sau deloc. Vreau să fie respectată și ocrotită, orice ar zice sau ar face. Să fii blândă cu ea, mamă. Oh, da, voi fi. Nu-ți fie teamă. Ți-o las în grijă la palat. Tata și cu mine plecăm iar la hotare. E război. Gudrun, acum ți-a plecat apărătorul. Hartmut se va întoarce peste luni sau chiar ani. Măcar de s-ar întoarce sănătos. Ce-mi pasă mie că a plecat? Ar trebui să-ți pese. Te mai întreb pentru ultima oară. Vrei sau nu vrei să primești fericirea de a-i fi soție lui și noră mie? Nu, niciodată. Fericire? Mie îmi vorbești despre fericire, regina Gerlinde. Amărăciunea mea e atât de mare, iar tu mă îndemn să vreau căsătoria cu un dușman? El te iubește din suflet, Gudrun. Nu vrei să treci peste trufia ta? Nu-i nimic. De azi înainte, tu și fecioarele din suita ta veți fi servitoare la palat. Veți toarce lână aspră, veți țese covoare, veți broda. Va fi o bucurie pentru mine și pentru toate fetele hegelinge. Gudrun, nu mai ai dreptul la veșmintele alese de până acum. Vei purta haine zvențuite, vei căra apă, vei tăia și vei aduce lemne pentru foc. Nici o muncă nu va fi prea grea pentru tine. Vezi, fii ascultătoare. Altfel, voi pune să fii biciuită. M-am întors victorios din luptă, Gudrun. Dar gândul mi-a fost mereu la tine, draga mea. Nu, Hartmut, eu nu sunt draga ta. Gudrun, eu nu ți-am privit decât chipul palid. De-abia acum văd că ai slăbit și că ești îmbrăcat în haine de rând, ca să nu spun zdrențe. Dar ce este? Ce ți s-a întâmplat? Ce mi s-a întâmplat? Am ajuns servitoarea mamei tale. Fac cele mai grele munci de la curte. Cum? Tu mi-ai adus numai nenorociri de când m-ai luat prizonieră. Gudrun! Știi cum sunt eu? De râsul tuturor! Nu-ți pot fi recunoscătoare pentru că am ajuns să decad atât de mult. Gudrun, draga mea, eu nu vreau decât să fii soția mea. Iar mamei o să-i fac un mare tărăbui. Regina Gherlinde! Mama! Ce este, fiule, ce dorință ai? Mama, nu te preface că nu știi. Ți-am lăsat-o în grijă pe Gudrun. Da. Am avut încredere în tine, iar tu m-ai mințit că o să te porți cum se cuvine. Nu i-am făcut niciun rău, fiule. Ai făcut din fecioara Gudrun o servitoare a ta? A slăbit și e palidă de atâta muncă. Și spui că nu i-ai făcut niciun rău? Cum crezi tu că îi pot fi înfrânte trufia și încăpățânarea? Mama! Să vadă ce înseamnă viața grea și apoi o să se roage ea de tine să o iei de nevastă. Eu? Niciodată. Vezi, Hartmut, ți-ai ales prost mireasa. Continuă să te înfrunte, să te umilească. Nu, nu, mamă. Eu înțeleg. E străină pe aici. Nefericită. Gudrun, draga mea, din păcate trebuie să plec iar la război. Asta este menirea mea. Lupta. Mă voi întoarce însă. Cu ajutorul bunului Dumnezeu, voi veni iar în fața ta și îți voi cere mâna după toate regulile. Degeaba! Eu voi încerca din nou să-ți cuceresc inima sau doar bunăvoința. Crede-mă, te voi face fericită și tu vei purta pe creștet coroana Normandiei. Te vei osteni fără rost, Hartmut. Un rege mai mare decât vei fi tu vreodată mă va lua de soție când va sosi timpul. Nu cred, Gudrun, dar vom mai vorbi la întoarcerea mea. Mamă, da. Regina Gherlinde, îți cer să te porți frumos cu Gudrun în lipsa mea. Da, dar nu-ți face griji, fiule. Pleacă liniștit și întoarce-te victorios ca totdeauna. Unde te crezi tu, Gudrun? Uiți că ești o prăpădită de ostatică! O pradă ușoară, fără niciun drept! Iubirea fiului meu te salvează de necazurile la care ai fi supusă zi de zi. Vrei să strânești dușmănie între mine și Hartmut, da? Nici nu mi-a trecut așa ceva prin minte, Regina Gherlinde. Ești colțoasă, fato! Vor trece luni sau un an, doi, până se vor întoarce luptătorii noștri și fiul meu împreună cu ei. În timpul ăsta, tu și fecioarele din suita ta de altădată veți face corvezi mai umilitoare decât visați. Te învăț eu minte să-ți mai ții nasul pe sus. Vei deveni supusă ca un mielușel. Și voi, fetelor, unde m-a adus încăpățânarea lui Hartmut? Și mai zice că mă iubește. Hildebrand. Da, ție. Te-ar plăcea o astfel de dragoste? Niciodată, niciodată. Ce milă și îndurare să mai așteptăm noi, o fecioarele hegeline din suita ta, dacă tu, prințesa Gudrun, ai ajuns să speli la țărmul mării rufele celor din castel. Așa. Da, Înjosirea asta este groaznică. Dar știți ce ar fi mai oribil? Ce? Să mă mărit cu fiul ucigașului regelui Hetel, tatăl meu. Eu aș face la fel ca tine, dar și în locul tău. Măcar celelalte fete din suită stau în castel și nu suferă de fric precum noi două, Hildeburg, draga mea. Regina Gerlinde m-a pedepsit. M-a pedepsit pentru că ți-am dat dreptate pe față întotdeauna. Știu. De-aia stau cu tine, Gudrun. Și îmi place mai mult decât să primesc favoruri din partea dușmanilor. Au trecut aproape 7 ani, nu? Da. De când trăim în restriștea asta, Hildeburg. Oare hegelingii au uitat cu totul de noi? Nu. Mă întreb dacă Hervig, regele Zeelandei, mai trăiește. Oh, da. Sau poate s-a consolat pentru pierderea mea și s-a însurat cu o altă prințesă. Nu. Tu ce crezi? Nu. Crezi că m-a uitat? Nu, nu, nu. Dacă Hervig este în viață, va veni într-o zi împreună cu luptătorii lui și cu aceia ai fratelui tău, Ordvin. Da, da. Și ne vor scoate ei... Vor scoate ei din ghearele normanzilor, sunt sigură. Nu pot, sunt sigură, Gudrun. Decât să sper. Mama și fratele meu, Ordvin, nu m-au uitat. Nu, sigur că nu. Eu îmi duc viața aici. Dar în mintea mea sunt lângă ai mei. Lângă cei de acasă. Oricum, împreună timpul trece mai ușor. Și ne mai putem înveseli cât de cât una pe cealaltă. Regina Hilde? Da. Aceia care erau băiețandrii pe vremea când regele Hetel a fost ucis de Ludwig au devenit războinici puternici. Așa este. A sosit vremea să năvălim cu oaste în Normandia și să o aducem acasă pe Gudrun. Fiul meu, regele Ortvin, a și trimis-o-l către toți supușii noștri credincioși. Sunt pe drum cu oamenilor, viteazul Frute din Danemarca, menestrelul nobil Horant și mulți alții. Hervig a și sosit. De 7 ani aștept momentul ăsta. Ne-am refăcut cu toții armatele și suntem gata de luptă. Îi vom măcelări pe toți normanzii. Ordvin, prietene. Da. Să ne spui când vom pleca. În mai puțin de 2 săptămâni, Hervig. Fericit că am debarcat, Hervig! Ordvin, eu sunt de 1000 de ori mai fericit pentru că mă aflu simt asta foarte aproape de iubita mea, Gudrun. Corăbiile hegelinge sunt adăpostite bine într-un golf. Nu sunt chiar neprietenoase coastele Normandiei. Tabăra noastră e bine ascunsă de ochii iscoditori. Doar primăvara asta timpurie ne cam necăjește cu frigul ei mușcător. De frig ne pasă nouă? Nu ne pasă. Știi ce aș vrea să fac eu, Hervig, înainte de a năvăli asupra normanzilor? Ce? M-aș duce singur într-o barcă, să cobor pe țărm și să iscodesc pe localnici despre soarta surioarei mele, Gudrun. Poate că ea este fericită. Poate că s-a măritat cu Hardmut și-o vrea să rămână aici. Cum? Fecioara Gudrun? E mult prea nobilă pentru a mă fi trădat. Noi doi ne-am jurat credință, Ordvin. Nu o să mergi singur. Voi veni cu tine. Haide, plecăm, frate. Tineri și nesăbuiți. Bătrâne, vate, Nici tu n-ai fost prea prudent pe când erai tânăr ca noi. Da, da, da. Dar dacă vă dă de urmă regele Ludwig... Ce? Vă spânzură pe amândoi! Mare ciudățenie! Cine ar fi crezut că pe frigul ăsta niște femei se duc la țărmul mării ca să spele rufe? Da, mie mi-e îngheață mâinile fără să ating apa înghețată a mării. Hei, hei, dar e norocul nostru! De ce? Să ne ducem la amărâtele alea și să le iscodim! Da, chiar! Poate știu ceva despre Gudrun și fecioarele din suita ei. Așa e. Hei, fetelor! Hei, fetelor! Nu fugiți, nu încercați să vă ascundeți. Nu am venit cu gânduri rele. Apropiați-vă, hai, hai. Nu vă facem nimic. Suntem străini de locurile astea. Spuneți-ne și nouă, în ce țară am nimerit? Cine domnește pe aici? Ah, glasul ăsta este vocea lui. Nu mă pot înșela. Să fie Hervic? Hai, vă rugăm. Vă rugăm, descurcați-ne, dragile mele. Nu vrem să ne rătăcim. Da. Stăpânii locului sunt regele Ludwig și fiul său Hartmut, străinilor. Dar voi, tinere frumoase cum sunteți, de ce spălați rufe pe vremea asta geroasă, fetelor? Zdrențele de pe voi sunt ude, sunteți desculțe, vai de capul vostru. Noi suntem slujitoare la castel. Da. Regina Gerlinde ne-a cerut să spălăm rufe, iar noi nu am avut de ales, străinilor. Cei doi sunt sigur Hervic și fratele meu Ordvin. Nu m-au recunoscut în starea asta. E haină la suflet, regina voastră. Ne-ați putea spune ceva despre niște fecioare care au fost aduse acum vreo 7 ani de la Hegelingi? Erau ostaticele regelui Ludwig. O slujeau pe stăpâna lor, Gudrun. Da, spuneți-ne, Gudrun mai trăiește oare? Sau a murit sărmana? Hei? De ce tăgeți? Răspundeți! Trebuie să știți ceva despre Gudrun. Era atât de frumoasă, încât și soarele s-ar fi oprit din loc de-ar fi putut. Frățiorul meu cel mic, Ordvin, eu sunt Gudrun! Gudrun! Gudrun! Tu ești sora mea! Lasă-mă, lasă-mă pe mine primul să o strâng în brațe pe iubita mea! Doamne, Dumnezeule! Acum îi văd chipul drag! Dumnezeule, cât am așteptat clipa asta sfântă! Gudrun! Am venit să te scăpăm din drobie. Soțul tău, Hartmut, nu-și merită numele de soț, de vreme ce te supune la astfel de cazne și te ține așa în zdrențe. Hartmut nu este soțul meu. M-a respectat întotdeauna, dar el n-a prea stat la castel. Regina Gerlinde, mama lui, a vrut mereu să-mi înfrângă mândria și m-a pus la munci înjositoare. A crezut că îl vei accepta pe Hartmut ca să scap de corvezi. Degeaba. Știam că veți veni într-o zi să mă salvați de viața asta chinuitoare. Nu ne puteam dori mai mult noroc decât am avut noi în dimineața asta, nu-i așa, Ordvin? Gudrun și Hildeburg. Hai, veniți cu noi. În barcă este loc pentru 4. Stai, stai! Ce vrei tu, Hervig? Să le furăm ca niște lași, apoi să fugim? Nu! Mai bine mor. Trebuie să ne răzbunăm. Să-i atacăm pe normanzi și să le luăm în luptă dreaptă ceea ce este al nostru. Uiți că mai sunt la castel și alte fecioare hegelinge din suita lui Gudrun? Da, da, da, da, da. Mi-este rușine pentru nerăbdarea mea. Desigur, rege Ordvin, Gudrun, te iubesc cu aceeași dragoste ca totdeauna, dar nu vreau să mă port ca un laș. Mâine vom veni iar, însoțiți de războinici de pe corăbile noastre. Îi vom ataca pe normanzi, vom cuceri cetatea și dreptul de a vă duce cu noi acasă. Nu ne vom călca onoarea în picioare. Of, Hildeburg, ce greu trece timpul. Da. Azi m-au îmbrățișat doi regi vestiți și n-am mai vrut să spăl rufele murdare ale castelanilor. Totuși, Gudrun, s-a înserat. Nu vom rămâne pe țărmul mării, nu? Oh, hai, e prea frig. Haide să ne întoarcem la castel. Bine, să ne întoarcem, fie ce-o fi. Stai. Da. Înainte să aruncăm în mare rufele astea nespălate. Oh, stai, nu le arunca, Gudrun. Ba da. Regina Gherlinde va pune să fim biciuite. Nu mai pasă. Mâine e ziua răzbunării și a eliberării. N-o să mor eu din atâta lucru. Și-ți mai spun ceva. Mâine se întoarce și Hartmut. Așa că n-o să aibă curaj să ne bată. De azi sunt iar fică de rege. Așa de târziu vă întoarceți, leneșelor? Și unde sunt coșurile cu rufe spălate, Gudrun? Numai Hildeburg a muncit azi? Măsoară-ți vorbele, regină Gherlinde. Uiți că sunt fică de rege? Uiți prea des că fac parte dintr-un neam mult mai nobil decât al tău. Ce? Ce vorbe îndrăznești a rosti, Gudrun? În Normandia tu nu ești decât o prizonieră, la fel ca altele. Voi avea grijă să-ți pară rău pentru obrăsticia ta. În locul tău, m-aș gândi mai mult înainte de a profera amenințări din acestea. Gudrun, cred că ți-ai pierdut mințile din pricina frigului îndurat la malul mării. Unde sunt albiturile ce trebuiau să fie spălate? Nu știu și nici nu-mi pasă. Sau, hai să-ți spun, le-am aruncat în mare. Ah, să vină slujitorul! Cu biciul imediat să vină. Nu mai pot îndura atâta obrăznicie. Când voi fi regină alături de Hartmut, vei plăti cu vârf și îndesat biciuirea mea de astăzi. Crezi că nu știu că fiul tău se apropie de castel? Mâine mă voi mărita cu el. Draga mea noră. Da. Mă, atunci nu face nimic dacă albiturile au fost luate de valuri. Eu nu doresc decât ca Hartmut să fie fericit alături de tine. Da, da. O să-i trimit un slujitor cu vestea cea bună. Ne pregătim de nuntă. Da, da. Mâine va fi veselie. Mâine va fi nuntă mare. Hartmut, fiule. Tată. Regina Gherlinde mi-a spus că facem pregătiri de nuntă. Gudrun vrea să-ți devină în sfârșit soție legitimă, da? Așa mi-a spus și mie, rege Ludwig. Atunci ai putea să-mi deslușești secretul pădurii de spade ridicate și a goarnelor de luptă care se aud dincolo de porțile noastre? Dar eu nu știu nimic. Eu m-am întors aseară. Nu am văzut și n-am auzit nimic. Sunt sigur că aceia care stau gata să ne atace sunt luptătorii hegelinci. Prea târziu îi înțeleg viclenia. Dar o iubesc. O iubesc orice ar fi. Din păcate. Lasă acum suspinele, Hartmut. Să-i adunăm pe oștenii noștri și să ieșim la luptă. Să nu-i lăsăm să pătrundă în castel sub nicio formă. Chiar dacă voi păți cu viața, am să omor cât mai mulți normali. Ție! Regele Ludwig aș vrea să-l ucid. L-a ucis el pe Hetel al nostru. Uite-l! Uite-l pe pe Ludwig. Hervig l-a încolțit! Așa! Așa, Hervig l-a lăsat! Dă-i capo, da! S-a făcut dreptate, da! Azi, Harut viu? Rău! O să-l caut și-l sâncit și pe el să-l le piară neamul! Ce, bătrâne fate, par nemulțumit! Da! Da! Vreau să-l văd mort și pe Hardmut! El e capul răutăților! Atunci ți-l las ție, vate, de vreme ce asta ți-e dorința. Hervig! Hervig, mă auzi? Te aud, Gudrun! Stai cu minte cu suita ta de fecioare! Vom veni curând! I-am omorât pe aproape toți normanzii! Vate îl caută! Îi va veni de hac lui Hardmut! Nu! Nu! Să nu se atingă de Hardmut! De ce? Pentru că a fost bun cu mine! A fost singurul om îndurător de aici! Ascunde mâine atacul meu. Gudrun. Da. Gudrun, îngenunchiez în fața ta. Nu, nu. Regele Ludwig, soțul meu, și-a găsit moartea în astăzi blestemată. Credeam că azi îmi vei deveni noră iubită. Acum nu te mai rog decât să salvezi viețile noastre, a fiicei mele, Ortrun, a fecioarelor normande și viața mea. Fica ta, Ortrun, a fost mereu blândă cu mine. La fel și feciorul tău, Hardmut. Dar tu, regina Gerlinde, da, tu ce-mi poți cere? Ai fost aspră, ai fost rea. Ai, nu. Te urăsc. Pe Ginga așa, Ortrun, sora lui Hardmut, o voi apăra. O voi lua cu mine în țara mea. Nu, să știi că e prea târziu să-mi ceri iertare. Iată, ei vin! Vin hegelingii mei! Unde este Gudrun, femeilor? Aici sunt, vate! Oh. Dragul meu uriaș! Sunt vie! Sunt vie și nevătămată! Cine sunt celelalte femei? Ea este Ortrun, prietena mea normandă. Ele sunt fecioarele din suită, hegelingele răpite odată cu mine acum 7 ani. Da, da. Lupoica de Gerlinde unde este? Lasă-o în pace, bunule vate. Nu știu pe unde s-a ascuns. Unde este femeia care a îndrăznit să te trimită îmbrăcată în zdrențe la țărmul mării? Auzi, cine-i spălaie rufele? Fiica regelui meu. Spune-mi imediat unde-i Gerlinde. Nu știu, nu văd pe aici. Cineva? Să-mi arate pe Gerlinde, altfel le trag prin sabie pe toate normandele de aici, pe toate! Eu sunt regina! Tu! Ah! Ah! Iată-ți plata! Ah! Sora regelui meu, n-o să mai spele rufe pentru tine. Vate, nu trebuia să o omori. Gudrun Ești mult prea nobilă pentru a fi atât de îndurătoare. Împotriva voinței tale, eu te-am răzbunat. Da. Gata! Gudrun! Gudrun! Gudrun! Iubita mea! Hervig! Sunt fericită! Ah, Doamne, ce fericită sunt! Pentru mine nu mai este niciun pic de loc, Gudrun. N-ai nicio îmbrățișare pentru fratele tău mai mic? Ba da, Ordin! Ba da, frățioare! Așa? Așa, Gudrun, că sunt și eu un rege acolo. Ești regele hegelingilor, Ordin, știu! Erai un băiețandru când am fost răpită. Spune-mi, ce s-a întâmplat cu Hartmut? A fost luat prizonier. Este pe una dintre corăbile noastre. Vom vedea mai târziu ce pedeapsă merită. Asta, ce-ți pasă ție de Hartmut, Gudrun? Inima mi se strânge de gelozie. Ai spus că n-a fost soțul tău. Dar eu nu mint, Hervig. Soț nu mi-a fost. Dar m-a apărat de răutatea mamei lui de câte ori a putut și m-a respectat întotdeauna. Așa? E un nobil demn de toată lauda. Da, se poate. Cred că te iubește cu adevărat. Dar pe tine, Gudrun, oricine te vede nu-ți mai poate uita chipul, purtările alese, ținuta mândră. Oh, da, sigur îl înțeleg pe Hartmut. Farmecul tău l-a subjugat. Se poate. Eu însă, Hervig, ți-am jurat credință și mi-am respectat jurământul. Iubita mea, am așteptat clipa asta sfântă timp de 7 ani. Atunci mai așteptați câteva zile. De ce? Spune-mi, surioară, cine este fecioara aceasta frumoasă și îmbujorată care se ascunde în spatele tău? Este Ortrun, sora lui Hartmut. Și ea s-a purtat frumos cu mine. M-a încurajat tot timpul. Nu seamănă deloc cu mama ei. Da, e dulce, gingașă și nobilă. Inima-mi bate mai repede când te privesc, Ortrun. Poate o cucerești, frățioare. Cine știe? Poate se îndrăgostește și Ortrun de tine. Ah, cât mi-aș dori să se întâmple astfel. Deocamdată plecăm cu toții. Da. Ne îmbarcăm și ne întoarcem acasă. Nunta voastră va avea loc la fortăreața Matelane, cu voia ta, rege Hervig. Ei, presimt că vor fi 2 nunți deodată. Da, 2. 2 nunți, zici? Gudrun se va mărita cu mine, iar Ortrun nu se știe dacă nu se accepte să-ți fie soție pentru toată viața. Când ne mai liniștim un pic, o să vorbesc eu cu buna mea prietenă. Voi pune o vorbă bună. Faci tu asta pentru mine, surioară? Da, cu o singură condiție, rege Ortvin. Sunt gata să fac orice pentru mâna fecioarei Ortrun. Atunci, dă ordin să fie eliberat Hartmut. E un om de onoare. Va fi eliberat pe dată. Normandia trebuie să aibă un rege, iar acela nu poate fi decât Hartmut, fratele lui Ortrun. Am zis eu că la Matelane vor fi 2 nunți! Ați ascultat Povestea Fecioarei Gudrun, scenariu radiofonic de Sanda și Vasile Socoliuc, după o legendă medievală germană. Distribuția a fost următoarea: Gudrun, Cătălina Mustață; Gerlinde, Adela Mărculescu; Hartmut, Andrei Barbu; Hilde, Virginia Rogin; Hildeburg, Oana Răsuceanu, Hetel, Dan Condurache, Ludwig, Radu Amzulescu, Hervig, Gelunițu, Vate, Ion Haiduc, Ortvin, Ciprian Cojenel, un nobil normand, Sorin Gheorghiu, un oștean, Gheorghe Pufulete, regia de montaj, Dana Lupu și Radu Verdeș, regia de studio, Janina Dicu, regia muzicală, George Marcu, redactor și producător, Sanda Socoliuc, regia artistică, Vasile Manta, producția Teatrului Național Radiofonic, noiembrie 2006.